Vooral de routes via Kampen en via Elburg zijn volgelopen met verkeer. Via Elburg is de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. En de route via Kampen levert ook een uur extra reistijd op. Het is het beste om om te rijden vanaf Amersfoort via Harderwijk over de snelwegen A1 en A28. Op de A7, de afsluitdijk, staat ook file richting Friesland tussen Breesandijk en Kornwerderzand. 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. En dat komt door werkzaamheden. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Henk van Steeg. Ja, een hele goede avond. Daar zijn we weer met Dit is de Dag. Dit is de dag waarop de kabinetsformatie in een stroomversnelling moest komen. Maar al vroeg in de ochtend zette D66-leider Sigrid Kaag nogmaals een streep door een voortzetting van de huidige coalitie met de ChristenUnie. Ook als je kijkt naar de beantwoording van de grote uitdagingen van onze tijd, dan moet het roer om en dat moet echt anders. En dat doe je door een andere samenstelling en andere keuzes en prioriteiten die wij hebben gesteld in onze verkiezingstijd. Maar ja, hoe nu verder? Is een nieuwe coalitie met D66 en de ChristenUnie dan echt uitgesloten? Of is dit een vergelijkbare rituele dans als in 2017... toen beide partijen uiteindelijk wel met elkaar in zee gingen? Om 6:45 een gesprek met twee oud-Kamerleden, Boris van der Ham van D66 en Joël Voor de Wind van de ChristenUnie. Ja, het zal u niet ontgaan zijn. De Taliban hebben een ongekende snelheid Afghanistan veroverd. En waar de Taliban is, is Al-Qaeda niet ver weg. Kan de overwinning van de Taliban zorgen voor een nieuwe terroristische dreiging in het Westen? Zoals de Stichting van de Islamitische Staat een aantal jaar geleden leidde tot een reeks aanslagen. Daar ga ik over praten met terrorisme-deskundige Beatrice de Graaf van de Universiteit van Utrecht. Welkom, mevrouw de Graaf. Dank u wel. Wat er nu in Afghanistan gebeurt, is dat dan de nachtmerrie van elke terrorisme-deskundige? Nou, dat weet ik niet meteen. Wat er in Syrië en Irak gebeurde, dat was de overname van IS en de uitroepen van het kalifaat. Dat was wel echt nog meer een aardbeving. Maar dit is natuurlijk wel zeer, zeer ernstig. En de Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat binnen 2 jaar Al-Qaeda misschien dan wel weer op zijn oude kracht zou zijn. En misschien is dat alsnog nog wel sneller, want ze hadden nu ook een langere tijd voorzien dat de Taliban weer de macht zou grijpen. Ja, is dat dan ook hetgeen waar je het meest van geschrokken bent? Nou, waar ik zelf het meest van geschrokken ben, is hoe snel die illusie dat er in Afghanistan een stabiel systeem heerste, met mogelijkheden voor vernieuwing, hoe snel die illusie aan gruzelementen is gevallen. En dat had gewoon niemand verwacht. Dat niet een paar maanden zou zijn, niet een paar weken, maar eigenlijk binnen een paar uur uiteindelijk. Ja, de Taliban die staan internationaal bekend als een terroristische organisatie. Maar het is dus nu wel een terroristische organisatie dat een heel land in handen hebben. Hoe erg is dat land wat er dan nu bij komt? Nou, de Taliban staat niet bekend als een terroristische organisatie. Die staat niet op die manier op de lijst, maar wel onderdelen van de Taliban, zoals het Haqqani-netwerk. Dat is wel vanaf 2012 als terroristische organisatie aangemerkt. Dus ja, dat maakt natuurlijk ook meteen die vraag zo ingewikkeld, die nu ook in de ruimte staat en voortdurend wordt gesteld: moet je praten met de Taliban? Ja, en hoe erg is het dat dan die organisatie die daar is en die dus wel op die lijst staat, onderdeel dus van de Taliban, nu een land ook in handen hebben? Nou, dat maakt het risico van meer onveiligheid, meer instabiliteit vele malen groter. Dat was er natuurlijk al, maar nu kun je het helemaal niet meer overzien. En eigenlijk is het idee dat er in Afghanistan nog enige vorm van controle was, toezicht, dat er steunpunten waren, dat er samenwerking was met Afghaanse autoriteiten, dat is natuurlijk allemaal kapotgeslagen. Dus je weet nu niet wat er gaat gebeuren. Nee, dat doet ook een beetje denken in ieder geval aan de opmars van de Islamitische Staat 2014. Kregen delen van Irak en Syrië in handen. Is dit nou vergelijkbaar of is dit dan weer een stapje erger? Nou, het is lastig te vergelijken. IS was een terroristische organisatie die meteen het kalifaat uitriep. Ook meteen allemaal foreign fighters vanuit het Westen en elders uit de wereld opriep om zich bij hen te voegen. Ook zij dat de laatste strijd was aangebroken. Dus die hadden een soort wereldwijd omspannend, apocalyptisch-achtig idee. Er zou een Armageddon plaatsvinden. Dus die gingen meteen zeg maar in de overdrive. En je ziet nu dat de Taliban de suggestie wekt, met onderstreping van de suggestie, dat er met hen te praten valt, dat ze best wel willen onderhandelen over een veilige aftocht, dat het nu, de berichten uit Afghanistan van Afghanen zelf zijn nu, het is rustig op straat, niet op het vliegveld, dat is gruwelijk, maar in het land zelf is het rustig, er is veiligheid en de Taliban heeft gezegd dat ze nu niet meteen meer geweld willen. Nou ja, wat de Taliban zegt, hoe betrouwbaar dat is, dat zullen we zien. Maar het zijn wel andere verklaringen dan in juni 2014 die toespraak van Baghdadi vanuit het kalifaat. Dat zijn hele andere geluiden. De Taliban is ook niet dezelfde die in 2000 jaren 90 de macht greep. Ook niet dezelfde die Al-Qaeda de hand boven het hoofd hield in 2001. Dat zullen ze niet nog een keer willen. Ze hebben wel die relatie met Al-Qaeda. Al-Qaeda is ook niet weg. Al-Qaeda zit ook gewoon in een heel aantal provincies van Afghanistan is Al-Qaeda. Maar zowel Al-Qaeda als de Taliban hebben natuurlijk de afgelopen 20 jaar wel geleerd. Ja, want hoe luistert u dan naar de woorden van de Britse premier of de Britse minister van Defensie, Ben Wallace? Die zegt, nu de Taliban de macht hebben gegrepen, zal Al-Qaeda waarschijnlijk terugkomen. Nou ja, daar begon ik ook mee. Dat is ook wat de CIA voorspelt. En ik vind het een beetje een vreemde opmerking. Want zoals ik al zei, Al-Qaeda is nooit weg geweest. De vraag is niet zozeer, komt Al-Qaeda terug? Al-Qaeda zit gewoon stevig in het zadel, is nooit weg geweest. Maar de vraag is, wat gaat Al-Qaeda doen? Wat interessant was, is dat 2001 en 9/11, dat was een enorme klap wereldwijd. Maar dat was ook een enorme schok voor de Taliban en voor dat Haqqani-netwerk zelf in Afghanistan. Want Al-Qaeda had zich heel erg gericht op de far enemy op dat moment. Hè. Dus niet alleen maar aanslagen dichtbij in op de westerse aanwezigheid daar ter plekke, in Saudi-Arabië of in Afghanistan of in het Midden-Oosten, maar ver weg, in het hart van het Westen. En het Haqqani-netwerk heeft altijd gezegd, dat moet je niet willen, dat moet je niet doen. We moeten gewoon hier ter plekke, in de afpakgrensgebieden, in het oosten van Afghanistan, misschien nu wel Afghanistan als geheel, hier moeten we de macht creëren, hier moeten we ons vestigen, hier moeten we een emiraat uitroepen. En we moeten niet meteen de wereldrevolutie willen, want dan krijgen we eigenlijk weer die hele internationale coalitie over ons hoofd en dat willen we niet. En de afgelopen dagen heeft de Taliban ook gesproken, of de afgelopen weken eigenlijk al, met Rusland en China. Heel interessant, hè? Die wisten het waarschijnlijk wel dat dit zou gaan gebeuren. Ja. Rusland en China hebben de Taliban uitgenodigd. Het enige die er nu ook nog zit, is Rusland. Die heeft nog best wel veel militairen daar in Afghanistan. Blijkbaar voelen ze zich veilig. En met Rusland en China heeft Taliban afspraken gemaakt over stabiliteit, voor enige vorm van bescherming over buitenlanders, om de handel te kunnen laten voortgaan. De Chinezen hebben flink geïnvesteerd in het land. Die hebben kopermijnen, die willen lithium. De Russen die willen juist aan die noordgrens van Afghanistan, de Centraal-Aziatische gebieden, Turkmenistan, Tajikistan, daar willen zij eigenlijk invloed hebben. Dus zij proberen eigenlijk met de Taliban, en de Taliban gaat daarop in, een soort regionaal machtsbolwerk te creëren. Dat is toch anders dan wat IS deed. Ja. En ook het idee dat IS grote internationale aanslagen ging uitvoeren in Parijs, in Londen, in het Westen. Daar is de Taliban en Al-Qaeda nu op dit moment schijnbaar niet mee bezig. Nee. En in hoeverre krijgt Al-Qaeda dan nu van de Taliban nog meer ruimte? Ze zijn er dus al wel, maar krijgen ze ook nog meer ruimte in de machtsverdeling? Nou, ze zijn er. Hè. Ze hebben ongeveer 400, 600 met man zitten ze daar. En Al-Zawahiri zit er. Maar het interessante is dat, of interessante eigenlijk, het onvoorspelbare is dat de Taliban had gezegd eerder al, wij zullen ervoor zorgen dat Al-Qaeda niet weer groter wordt, dat er niet weer terroristische activiteiten plaatsvinden. Hebben ze gezegd tegen de Afghaanse regering, hebben ze ook gezegd tegen de westerse troepen. Ja. Maar het eerste wat ze hebben gedaan nu is dat ze bijvoorbeeld een gouverneur hebben geplaatst in een van de 36 provincies van Afghanistan. Die gouverneur is afkomstig uit het Haqqani-netwerk. En het Haqqani-netwerk is geaffilieerd met Al-Qaeda. En dat zouden ze dus juist niet doen, hebben ze wel gedaan. Dus met andere woorden, er zitten hele duidelijke tribale, familiaire, allerlei connecties tussen de Taliban en Al-Qaeda via dat Haqqani-netwerk. En die zitten nu gewoon op de troon in Afghanistan. Ja, maar betekent dat ook dat we ons zorgen moeten gaan maken? Soortgelijke aanslagen als 9/11, u noemde hem al. Andere verschrikkelijke aanslagen die al zijn geweest. Dat dat nu dichterbij komt, nu ze daar nog meer voet aan de grond krijgen? Nou, zorgen maken, dat is denk ik heel belangrijk. En dat is ook een beetje laat als men zich nu pas zorgen maakt. Ja. En nogmaals, hè, het hele idee om in Afghanistan te gaan zitten, wat je er ook verder van vond in 2001, in oktober 2001, toen de internationale coalitie daar kwam, dat was naar aanleiding van de aanslagen van 9/11, om ervoor te zorgen dat Al-Qaeda daar geen safe haven meer had. Ja. En nu laat het Westen alles in feite uit handen vallen. En Al-Qaeda kan eigenlijk zich weer volledig manifesteren. En wat Al-Qaeda nu gaat doen, ja, dat hangt dus eigenlijk niet meer van het Westen af. Hè. Er is geen contact meer. Er zijn geen eyes and ears meer on the ground. Er zullen niet veel Afghanen zijn die nog met het Westen samen willen werken. met drones kom je er ook niet meer achter wat er gebeurt. Dus je zult het van de Russen of de Pakistanis of de Chinezen moeten weten. Dus we weten niet wat Al-Qaeda gaat doen, wat de strategie is van Al-Qaeda. De strategie van Bin Laden was, we richten ons niet alleen op Afghanistan, Midden-Oosten. We zullen het Westen wereldwijd belagen. En de vraag is nu heel erg, wat gaat dit Al-Qaeda van Zawahiri doen? Neemt die genoegen met uitstraling in de regio of wil ze meer? Ja, en dat wij dat dus niet meer kunnen zien of kunnen weten, omdat we geen steunpunten hebben. Het enige wat het Westen nog heeft is een beetje in Oezbekistan. En we zijn nu ook weer heel erg afhankelijk van Turkije bijvoorbeeld. Ja, dat maakt het allemaal extra risicovol. Je weet het gewoon niet eens. Je hebt niet eens intelligence. Nee. Zou je ons een beetje kunnen geruststellen? Want hoe hoog staat Nederland zeg maar op de lijstje van Al-Qaeda? Nou, op dit moment is de Taliban en Al-Qaeda en Haqqani-netwerk, die zijn nog volledig bezig met de eerste prioriteit, hun macht in Afghanistan consolideren. Dat wat ze altijd al wilden. En ze hebben al iets van 24 van de 36 provincies te pakken, maar nog niet allemaal. En allerlei experts, ook in Afghanistan zelf, die zeggen ook van ja, er breekt nu eerst een burgeroorlog uit in Afghanistan. Er zijn nog steeds gebieden die zich verzetten. Nou, dan vervolgens is de vraag, kan de Taliban met Al-Qaeda, Haqqani-netwerk, kunnen die zo'n emiraat ook echt vorm gaan geven? En dan krijg je een beetje die vraag, hè, wat IS ook heeft gedaan in het kalifaat. Kunnen ze dat echt doen zonder dat de bevolking in opstand komt? Zonder dat Rusland, China, andere omringende landen, Pakistan, daartegen in het geweer zullen komen? En pas dan zal de vraag zijn, wat gaan ze doen met foreign fighters? Gaan ze ook weer een oproep doen aan mensen in Nederland in Noord-Afrika of elders om daarheen te komen? Dat is nu nog absoluut niet gedaan. En ook als je kijkt naar wat er op de jihadistische websites, groepering in het Westen gebeurt, is het nu niet zo dat heel veel mensen staan te juichen. Zeggen, we gaan nu weer met z'n allen als foreign fighters en uitreizigers daarheen. Dat is nu niet aan de orde. Nee, waarom is dat eigenlijk? Willen ze niet die kant op? Nou ja, ten eerste is die internetpresentie van jihadisme online, die is enorm onderuit gehaald door de veiligheidsdiensten. Door het verslaan van het kalifaat is ook de aantrekkingskracht van zoiets eigenlijk verdwenen. Er zijn geen uitreizigers meer geweest de afgelopen jaar naar het kalifaat toe. Dat is er op die manier ook niet meer. Dus dat zal weer opnieuw moeten worden opgebouwd. Er zou dan weer een pool moeten zijn vanuit het gebied. En in 2013, toen probeerde IS foreign fighters te lokken. En met allemaal gelikte plaatjes van villa's met zwembaden en hoe leuk het daar was. Nou, dat is de Taliban en ook Haqqani en Al-Qaeda zijn dat nu niet aan het doen. En de vraag is of dat voor hen strategisch opportun is. En nogmaals, ze willen natuurlijk ook niet hetzelfde terug als in 2001. Namelijk dat de hele internationale coalitie zich weer op hen stort. Ja, wil ik nog even naar meneer Voordewind, want die is ook alvast bij ons voor het volgende gesprek. U bent meerdere malen in Afghanistan, Kabul geweest. Hoe is het voor u om deze beelden nu op het nieuws te zien? Ja, dramatisch vooral als je die beelden ziet van die mensen die proberen nog weg te komen om aan zo'n landingsgestel nog vast te houden en er ook weer afvallen. Maar ik heb ook even contact gehad met een paar hulporganisaties die daar weer contact hebben in Afghanistan. En we mogen hopen dat het rustig blijft, maar mijn eerste berichten zijn van het veld daar dat de Taliban al de jacht heeft geopend op vrouwenorganisaties die het hebben opgenomen voor de positie van de vrouw, die onderwijs hebben gegeven. Ik heb net een verhaal gelezen van een vrouw die aan het hoofd stond van een vrouwenorganisatie, mensenrechtenorganisatie, maar die nu voor haar leven moet vrezen, al op de vlucht is omdat haar naam bekend was bij de Taliban. En inmiddels dus ver uit haar dorp heeft moeten vluchten. En de doodsbedreigingen er zijn. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft natuurlijk al aangegeven dat er verschillende mensenrechten schendingen al hebben plaatsgevonden de afgelopen weken. Het verhaal is bekend van de tolk, de Amerikaanse tolk die onthoofd is. Ik vrees het ergste voor de mensen daar, dat we echt wel weer teruggaan naar de tijd van voor 2001. Toen de Taliban natuurlijk ook aan de macht was. Dus we kennen natuurlijk wel het land uit die tijd. En we hadden allemaal natuurlijk de hoop, ook ik, dat die trainingen geholpen zouden hebben vanuit de internationale gemeenschap, ook vanuit de Nederlanders. Maar door dit nu zo snel te zien smelten als sneeuw voor de zon. Ja, dat is wel overweldigend om te zien. Ja. Mevrouw de Graaf? Ja, ik ben het helemaal eens met meneer Voordewins inschatting. En ook hoe erg dit is. Tegelijkertijd vind ik het ook echt verbazingwekkend en bijna verbijsterend dat we dit nu met z'n allen zo concluderen. Oh, wat erg, ook wel dramatisch, verschrikkelijk, die mensenrechten schendingen. als we dat echt hadden gevonden, waarom heeft Nederland in 2010 dan de stekker eruit gestoken? Hè? Waarom heeft Nederland dan gezegd, trek onze troepen terug, we doen niks meer. Waarom heeft Amerika dat dan nu gedaan? Dus iedereen die nu zeg maar heel hoog van de toren blaast hoe gruwelijk het er allemaal is. En ik doe dat ook, hè? Dat vind ik ook. Alleen in 2010 heeft de PvdA destijds gezegd, wij willen daar niet meer heen. Het kabinet is toen in Nederland ook gevallen, omdat er oneenigheid was wat willen in Afghanistan. Mensen trokken hun handen ervan af. Ik las ook we zijn naar het noorden gegaan, hè? Ja. We zijn naar Kunduz gegaan en hebben daar nog 11 jaar gezeten. Dan heb je het over een paar tientallen mannen. Dan heb je het over wat honden voor trainingen, hè? Die werden ingezet. Maar als je het echt hebt over een serieuze... We hebben daar met honderden mensen nog wel gezeten, maar we hebben daar inderdaad... Als je het hebt over een serieuze inspanning om daar te zitten, heb je een paar duizend man nodig. Nederland had er op het hoogtepunt 3000, 4000 man. Amerika aan het eind ook. Dan heb je dat echt nodig. En zoveel is dat niet. Amerika zit met 28.000 man in Duitsland bijvoorbeeld alleen al. Nederland heeft ook met heel veel mensen in Mali gezeten. Dus als wij als het Westen, als Europa, dit serieus nemen, dan hadden we daar ook al veel eerder rekening mee moeten houden. Dus ik vind het heel moeilijk om nu te zeggen van ja, het is allemaal de fout van Amerika. Want dan had dan Europa hier ook... Hoe lang je daar blijft zitten. Hè? Het idee was natuurlijk dat we daar een trainingsmissie zouden doen. Dat mensen toegerust zouden zijn. Maar dat idee van een trainingsmissie... Dat het materiaal die kant op zou gaan. En dat we vervolgens nog luchtstenen zouden geven op het moment dat het nodig was. Alleen je ziet dat het grote keerpunt is natuurlijk dat de Amerikanen zich hebben teruggetrokken. Nou, dat was de grootste en de sterkste bondgenoot van Afghanistan. En je ziet dat dat daarna als een dobbelsteen, een dominosteen gevallen is. Kijk, de Duitsers waren onze lead nation. En als de Duitsers zich terugtrokken, wij zijn echt veel te klein, te kleine speler internationaal. Nee, absoluut. Maar dat had Europa dus ook als geheel moeten doen. Laatste woord voor mevrouw De Graaf. Ja, ik vind ook niet dat Nederland als dat geheel had moeten doen. Maar het punt is een beetje, met dit soort situaties, is dat er dan heel snel rond dit soort media momenten, sensatiemomenten, wordt er moord en brand geschreeuwd. Maar als het echt gaat om structureel commitment, dan lukt dat niet. En dan is dus de vraag, wat wil je dan eigenlijk ten aanzien van zo'n land bereiken? Hoe serieus moet je morele uitspraken dan nemen als er eigenlijk geen ruimte is voor geopolitieke steun? En dat vind ik echt een hele serieuze vraag. Een buitenlands politieke vraag die veel te veel met binnenlands politieke overwegingen wordt bediscussieerd in Nederland. En er wordt dus veel te weinig rekening gehouden met de lange termijn. En wat er echt aan de hand is in zo'n land. Ja, alleen dan blijft de vraag hoe lang je blijft zitten in een land. We gaan het hierbij laten. Dank voor het gesprek, terrorisme-deskundige Beatrice de Graaf van de Universiteit van Utrecht. En dan is het nu tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Informateur Mariette Hamer zal morgen met verschillende partijleiders gaan praten over de aanzet tot de opzet voor een mogelijk regeerakkoord, waar Mark Rutte en Sigrid Kaag de afgelopen weken aan hebben geschreven. D66-leider Kaag liet vandaag weten nog altijd niet in één kabinet te willen met de ChristenUnie. Ja, mevrouw Kaag, hoe moet het nu verder de komende dagen, weken? Nou, wat voor mijn partij het allerbelangrijkste is, dat is een zo progressief mogelijk kabinet, breed gedragen. Dat was ook onze inzet voor de opzet, voor de aanzet tot een mogelijk regeerakkoord. En ik denk dat de tijd voor blokkades nu echt voorbij is, dat haast geboden is. Dus we moeten langs de inhoud op de echte keuzes over onze schaduw de verbinding zoeken met alle partijen, behalve de ChristenUnie. Want alleen dan kun je een breed gedragen coalitie vormen die op basis van waarden en leiderschap vanuit overtuiging op de inhoud, zonder Gert-Jan Segers, gericht op de uitdagingen waarvoor staan, kan werken aan een kabinet dat keuzes maakt op de onderwerpen, de problemen aanpakt langs de inhoud waar de ChristenUnie niet in zit en waar alle burgers van Nederland ook vertrouwen in kunnen hebben. Ja, helder Sigrid Kaag over het vervolg van de formatie. Dank. Dank Diederik. Dit is de dag met Henk van Steeg. Ja, laten we er maar gewoon eens over gaan hebben, want na een stop van 4 weken is vandaag de formatie weer herstart. De Telegraaf meldde afgelopen vrijdag nog dat een voortzetting van het huidige kabinet het meest waarschijnlijk is. Maar daar is sinds vanochtend een dikke streep door, lijkt het in ieder geval. Want D66-leider Kaag ziet geen nieuwe samenwerking met de ChristenUnie zitten. En de ChristenUnie heeft dus nog steeds niet uw voorkeur? Weet u, je moet zo progressief mogelijk zijn. Dan is deze keuze de logische keuze. Dus de ChristenUnie past niet in dat plaatje, hè, wat u nu omschrijft? Wat ons betreft niet. Nee, hoe nu verder is dan de vraag. Is de rol van de ChristenUnie in de formatie nu definitief uitgespeeld? Of kunnen beide partijen, net als in 2017, er met een etentje nog wel uitkomen? Ik bespreek met de oud-Kamerleden Boris van der Ham en van D66 en Joël Voordewind van de ChristenUnie. Welkom allebei. Meneer Voordewind, hoe zijn de woorden van Sigrid Kaag eigenlijk gevallen binnen uw partij? Nou, ik kan niet meer voor mijn partij spreken, want ik ben niet meer lid van de fractie, maar ik kan natuurlijk wel wat indrukken delen van mezelf. En, ja, je zou wellicht wel een rondje gebeld hebben, geappt hebben met oud-collega's. Nou, nee, dat ik heb niet nog dagelijks veel contacten, maar ongetwijfeld wel. Ik heb wel contacten, maar kijk, als je dit zo op een rijtje zet, dan denk je, het hele huiswerk is nu gedaan. Hè? 3-4 weken hebben ze erover gedaan om inhoudelijk met bouwstenen naar die onderhandelingstafel te komen. En voordat het huiswerk gepresenteerd is, zegt mevrouw Kaaghal van, maar die ChristenUnie die willen we er niet bij hebben. Dus ja, ik denk dat het ook een beetje een klap in het gezicht van de onderhandelaarster mevrouw Hamer is. Want die heeft juist de partijen aangezet om tot een inhoudelijke discussie eerst te komen. Ja. Zonder maar dan dat even je nou meteen naar de over die popjes gaat spreken. Ja, want en tweede punt, misschien mag ik dat nog maar. Kijk, inhoudelijk lijkt het ook wel of D66 zijn agenda versmalt tot medisch-ethische onderwerpen. En misschien nog wel smaller tot alleen maar het voorstel voltooid te leven. En we kennen D66 als een partij die een brede agenda heeft. Hè, die op klimaat, energie, transitie, maar ook migratie, waar we dus afgelopen jaren vruchtbaar met D66 hebben samengewerkt. Die lijkt nu opeens maar teruggebracht te zijn tot één onderwerp. En dat verbaast mij hoogtelijk. Ja, maar hoe is het in de partij gevat? Lijkt me een klap in het gezicht. Of... Nou ja, het maakt het allemaal niet makkelijker op. Kijk, mevrouw Kaag zit, ik geloof, morgen weer met de heer Segers om tafel. Het zal heel ongemakkelijk worden als je vandaag de deur dichtgooit en toch nog morgen weer om tafel moet gaan zitten om inhoudelijk te kijken of je eruit kan komen. Dus dit helpt niet. Maar goed, kijk, ik weet ook van de heer Segers dat hij niet staat te springen en dat de partij niet staat te springen om nu te gaan onderhandelen. Segers heeft altijd gezegd, wij zijn nu niet aan zet. We zijn niet te springen. Laat de Partij van de Arbeid GroenLinks maar om tafel zitten. Dus ik denk dat er geen paniek is ontstaan. Integendeel, dat de heer Segers, zoals ik hem ken, heel rustig blijft. Maar ik neem aan dat men wel verbaasd is over deze set. Het lijkt wel een beetje een pechtotje. Ja, hij twitterde in ieder geval ook goedemorgen vanochtend, de partijleider Segers inderdaad. Meneer Van der Ham, begrijpt u de uitspraak van Kaag dat ze niet verder wil en dat ze dat ook op dit moment doet? Ja, ze heeft gezegd, in deze instantie is ChristenUnie niet de partij waar nu mee verder wordt gewerkt. En dat begrijp ik eigenlijk heel goed. Kijk, meneer Voor de Wind, Joel, hallo Joel. Wij zitten niet samen in de studio, maar goed elkaar weer te zien. Dan op afstand. Ja, wij zitten hier nu als ik oud-Kamerlid van D66 en hij als oud-Kamerlid van de ChristenUnie. Maar het gaat natuurlijk over een hele andere discussie. Het gaat er nu over, gaan we gewoon door met het kabinet VVD, CDA, D66, ChristenUnie, wat we de afgelopen jaren hebben gehad, die een paar goede dingen heeft gedaan en ook een aantal punten waarvan niet alleen maar D66, maar ook de ChristenUnie zal zeggen, dat moet er straks anders. En CDA en VVD denken, nou jongen, we starten gewoon toch dat kabinet door. We gaan gewoon een beetje leuk doorkachelen met wat we deden. En daar de sleutel is daarbij, bij die partijen, van nou, als we nou de ChristenUnie erbij kunnen krijgen, dan kunnen we dat zo doen. Dus wij zitten hier nu als D66, oud-D66 en oud-ChristenUnie-Kamerleden hier bij elkaar. Maar de echte discussie gaat er gewoon over, is de VVD en CDA bereid om een wat progressiever op een aantal punten beleid te gaan voeren? En nu wordt dan even de battleground of D66 en de ChristenUnie samen willen. Nou, op een aantal punten zijn die partijen heel goed te combineren. En een aantal punten zal het best ingewikkeld worden. Maar de echte battleground zit natuurlijk gewoon bij een heel stug CDA en VVD die niets willen weten van andere combinaties. Ja, en dat Sigrid Kaag nu even zegt, terwijl er nog niet echt onderhandeld wordt, nou, ik heb hetzelfde standpunt als 4 weken geleden, vind ik helemaal niet zo gek. Ik ben lange tijd alweer de politiek uit, maar toen ik dat hoorde, dacht van ja, schouder op. Het is gewoon dezelfde positie als een paar weken geleden. Er is niet echt, het plan ligt er nog niet, wordt nog niet onderhandeld. Dus het is helemaal niet gek dat ze precies hetzelfde zegt als 4 weken geleden. Nou, in zoverre zegt ze iets anders natuurlijk, want ze gooit de deur dicht, hè, als waar. Ze heeft dat wel letterlijk zo gezegd. En met het argument, ik wil een progressief kabinet. Nou ja, kijk, ik weet niet waar ze is geweest de afgelopen tijd, maar volgens mij kent ze de ChristenUnie ook als een christelijk sociale partij. Dus we hebben samengewerkt op het gebied van migratie. Het was mijn eigen portefeuille. Zeker. We hebben samengewerkt als het gaat om de arbeidsmarkt, als het gaat om het opkomen voor armen in de wereld. Dus ik denk dat op die punten, als zij zegt, ik wil verder met een progressief kabinet, dat ze juist ons aan haar zijde vond. Het is dan juist zeer betreurenswaardig dat zij de hele agenda maar versmalt tot voltooid leven. Want ik weet van Boris ook dat zijn portefeuille in ieder geval veel breder was dan dat. En als je kijkt naar de prioriteiten waar we nu voor staan, de uitdaging waarvoor we staan, en waar Lekker. Die bouwstenennotitie die we nog steeds niet hebben gehad, waar die over ging, dan was dat de uitdaging voor de woningmarkt, de arbeidsmarkt, stikstof, klimaat. En daar hoor ik mevrouw, mevrouw Kaag helemaal niet meer over. Kijk, ik zou zeggen, ga nou niet over die poppetjes. Het idee was, laten we nou eens eerst over die inhoud gaan praten. En dan zegt de ChristenUnie nog steeds, althans dat heb ik Segers horen zeggen, laat nou eerst maar eens de Partij van de Arbeid en GroenLinks weer eens aanschuiven. Nou, dat is precies wat Kaag ook zegt. Dus volgens mij is dit een... Nee, maar zij sluit daarbij de ChristenUnie uit. En dat is natuurlijk wel het nieuws van vandaag. Ja, maar dan toch even naar die medische thema. Zoals dat voltooid leven. Is dat zo'n... Ja, dat is een breekpunt binnen D66, dat ze daar zo aan vasthoudt. Dat snap je, snapt u, meneer Van Ham? Ja, ik weet niet of dat het enige onderwerp maar is. Maar zo'n onderwerp, daar kan je je volgens mij heel goed bij voorstellen. Dat je daarvan zegt, nou, de ChristenUnie gaan we niet verplichten... Om voor een wet te stemmen waar ze heel erg tot in het kern van hun wezen tegen zijn. En omgekeerd ook niet. Dus dat laat je dan aan de Kamer. Het is ook niet eens een initiatiefwetsvoorstel vanuit een kabinet. Het is vanuit een Kamerlid. Dat wordt nu overgenomen straks door meneer Van Meenen van Pia Dijkstra die dat geschreven heeft. Ja, dat kan je gewoon aan de Kamer overlaten. En dan hoef je helemaal niet in een regeerakkoord te zetten. Dus dat als je daar samen het over eens bent, dan lukt dat. Volgens mij is D66 die van plan om dat zo te doen. Als de ChristenUnie ook zou zeggen, nou, dat willen we ook aan de Kamer overlaten, dan zou dat misschien juist weer een opening kunnen geven. Dus wat dat betreft is de deur dichtgegooid op dat punt, hè? Mm-hmm. Bij de ChristenUnie. Voor de rest zou ik zeggen, inderdaad, het is waar dat op heel veel progressieve punten, of in ieder geval punten die... Ja, dat daar kunnen D66 ChristenUnie het heel goed op vinden. Maar ik denk dus dat we even moeten uitzoomen. Dat zou ik echt, ja, zeker Johan en ik als oud-Kamerleden, moeten we niet zo met de paniek van de dag bezig zijn, maar gewoon zeggen, nou, dit is gewoon een steekspel in het plan wat uiteindelijk er moet komen. Kijk, ik reken uiteindelijk Sigrid Kaag af als partijlid van D66... of er een goed regeerakkoord komt. Mm-hmm. Met goed ingevulde mensen, niet mensen die dat verstieren. Als dat er komt, dan zal ik mijn eindoordeel geven. Maar nu denk ik, dit is gewoon allemaal gekrakeel in een proces van onderhandeling. Ja, en daar worden nu even wat piketpaaltjes uitgezet. Maar... Dat lijkt me heel verstandig. En we zien wat eruit komt. Ja, meneer Voor de Winter, de deur is eigenlijk al door de ChristenUnie die gegooid. Wanneer het gaat over voltooid leven. Ja, ja, zeker. Nee, kijk, ik ga absoluut niet hier onderhandelen namens de ChristenUnie. Dat moeten ze vooral zelf doen. Maar ik vond het onverstandig van mevrouw Kaag. Kijk, we hebben dat natuurlijk 4 jaar geleden of 3,5 jaar geleden ook gezien met de heer Pechtold. 2 keer de deur dichtgegooid en uiteindelijk komt hij weer bij ons terug. Dat is allemaal niet behulpzaam voor zo'n onderhandelingsproces. Dus ik ken mevrouw Kaag heel goed. Althans, ik heb 4 jaar met haar samengewerkt als minister van Ontwikkelingssamenwerking. En ik had die portefeuille ook. Dus ik weet dat ze een heel redelijk mens is. Maar wat ze vandaag heeft gedaan was natuurlijk een beetje ridicuul en een beetje onlogisch in het hele proces. Wat nu weer vandaag zou moeten worden opgestart, komt er meteen alweer... Ja, een dikke een wimpel in de golf die eigenlijk op gang had gebracht moeten worden. Dus ik vind het niet verstandig. Het helpt niet. En ik zou zeggen, D66, laat je portefeuille niet versmallen tot één onderwerp. Probeer de breedte van de crisissen waar we nu voor staan aan te pakken. Ja. En we zullen zien of daar de ChristenUnie ooit nog eens bij aanschuift. Maar sla nou de deur niet dicht. En ik zou zeggen dat CDA en VVD, als je daar nu naar kijkt, ook hoe ze zich de afgelopen maanden hebben opgesteld, partijen zijn die rond beleid, rond bijvoorbeeld klimaat en andere zaken die voor D66 belangrijk zijn, zijn dat zeker niet de progressieve partijen. Zijn dat zeker niet partijen die nou eens echt een streep door de rekening willen zetten. Ook rond bijvoorbeeld de bestuurscultuur. Hè, dat vertrouw ik ze toch echt wat minder toe. En op het moment dat de ChristenUnie nu wordt gebruikt door die partijen om te zeggen, joh, doe niet zo moeilijk, we gaan gewoon lekker door met waar we mee bezig waren. Ja, dan begrijp ik eigenlijk de positie van mevrouw Kaag. Want die zegt, nou, dat gaan we dan nu niet doen. We gaan eerst andere dingen uitproberen en hopen dat dat wel lukt. Ja, dat is helder. Meneer Voor de Winter, zou u nog door willen met D66, VVD en CDA? Of in ieder geval dan in specifiek D66? Nou, ik ga sowieso niet door, want ik zit niet in de fractie. Maar kijk, eens met Gert-Jan Segers die zegt van... wij hebben geen zetels gewonnen, we zijn gelijk gebleven. Andere partijen zijn nu aan zet. Dus laat hij vooral eerst maar gaan spreken. En ik heb ook de heer Segers horen zeggen... als er echt niet uit te komen valt en er moeten nieuwe verkiezingen komen... ja, dan moet de ChristenUnie toch alweer eens gaan nadenken. En wat nu? Want dat zou toch ook wel een blamage zijn voor de democratie. Ja, hoe groot is de kans dat dit kabinet doorgaat, meneer Van der Ham? Misschien een etentje? Dat is altijd goed. Joel, wat doe je vanavond? Dan gaan we in ieder geval gaan we naar de Mac. Op maandagavond. Ik heb een vergadering. Ik weet niet of te lang de kroeg is open nog deze tijd. Tot 12 uur kunnen we nog. Nou, dan moeten we redden. Ja, we wonen allebei in Amsterdam. Zo, dat moet heel even. Ik kwam je pas nog tegen in het Vondelpark met je vader. Jongens, dus doe het buiten de uitzending. Ja, maar hoe groot de kans? Heel kort. Nou ja, er is natuurlijk altijd een kans dat het gebeurt. Ik zou het mooi vinden als er een andere combinatie komt. In ieder geval dat of de CDA of het VVD uitvalt. Dat kan natuurlijk ook nog, hè? Ja, gaan we dat in ieder geval afwachten. Dank voor het gesprek, oud-Kamerleden Boris van der Ham van D66, Joel Voor de Winter. van ChristenUnie en een biertje gewenst aan jullie in Nederland. Zometeen op deze zender Bureau Buitenland met Chris Keijner. Daarin uiteraard meer aandacht voor de ontwikkelingen in Afghanistan. En straks om 8:30 reageert oud-NAVO-chef Jaap de Hoofdscheffer bij ons in Langste Lijn en Omstreken. En natuurlijk ook weer onze wekelijkse sportforum. De Eredivisie, ja, die is weer begonnen. Tot vanavond 8:30 Langste Lijn en Omstreken. Dag. NPO Radio 1. Het is 7.